telewizor? W Media Expert 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O wizji Polski w Europie mówi prezes PiSu podczas konwencji ugrupowania w Krakowie. W stolicy Małopolski jest też Koalicja Europejska. Tam powtarzano, że ugrupowanie będzie walczyć o dodatkowe pieniądze w unijnym budżecie. Walizka z narkotykami od władz Mikołowa na Śląsku dla policjantów ma pomóc w edukacji rodziców. W Kioto ruszyła największa w historii polsko-japońska wystawa sztuki współczesnej. Nie chcemy Europy ideologicznej. Tak w Krakowie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkanie wyborcze trwa w hali Krakowi. Są tam m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Na miejscu jest też Jolanta Turkowska. Witaj ponownie. Prezes PiSu zabrał głos jako pierwszy. Na co zwraca uwagę? Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaczął od przypomnienia osoby swojego brata Lecha, bez którego, jak mówił, polityków PiS by tutaj nie było. Później mówił, jakiej Europy chce. Przede wszystkim takiej, której Polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń. Będzie krajem samodzielnym. Nie będzie niczyim klientem. Będzie mogła realizować własne interesy. Jarosław Kaczyński mówił również, że jego partia nie chce Europy ideologicznej. Prezes PiS mówił, że fundamentem Europy powinny być m.in. wartości chrześcijańskie. Polityk wskazał też, że chce Europy równej, w tym równych dopłat dla rolników w różnych krajach, czy takich samych produktów dostępnych dla konsumentów. Opowiedział się też przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro w najbliższych latach, a także przeciwko cenzurze w internecie. Zapowiedział również propozycje dla niepełnosprawnych. A relacjonowała Jolanta Turkowska. Dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej rozwiązałyby wiele problemów, m.in. w zakresie służby zdrowia. Tak mówi prezes PSL-u podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Krakowie. Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył, że ugrupowanie będzie walczyło o dodatkowych 100 miliardów złotych z unijnego budżetu na lata 2021-2027. 100 miliardów z Unii Europejskiej. To jest gwarancja poprawy dostępności do lekarza, dostępności do pielęgniarki, szybszych operacji, a przede wszystkim szybkiej, dobrej diagnostyki nowotworowej w powiecie i leczenia w byłych miastach wojewódzkich, w ośrodkach subregionalnych. Z nasze święte zobowiązanie, bo zdrowie jest na pierwszym miejscu. Głos na konwencji zabrał też lider PO Grzegorz Schetyna. Zapowiedział m.in., że jutro przedstawi szczegóły dotyczące propozycji powołania komisji do spraw pedofilii w Kościele. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą za tydzień. Walizkę z narkotykami dostali policjanci od władz Mikołowa na Śląsku. Narkotyki są atrapą, a walizka ma pomóc w edukacji rodziców. Jest w niej też 20 przedmiotów, które mogą służyć do przygotowania i przechowywania substancji odurzających. To rzeczy, które są niepozorne i nie wzbudzają niepokoju rodziców, wyjaśnia zastępca burmistrza Mikołowa Iwona Spychała-Długosz. Jest taka kuleczka przypominająca piłkę i można ją otworzyć i no jest to miejsce, gdzie można przechowywać narkotyki. Jest na przykład zwyczajna bateria, tak nam by się wydawało. Niestety taka nie jest, można też baterię odkręcić i można przechowywać narkotyki. Wydaje nam się, że młodzież jest teraz bardzo wyedukowana, właściwie wie, co zawiera taka walizka, a chcemy też wskazać rodzicom, na co powinni zwracać uwagę, kiedy ich pociechy przychodzą do domu, szczególnie przed tym okresem wakacyjnym, gdzie pakujemy dzieciom walizki, czy dzieciaki same wrzucają różne rzeczy do toreb. A szkolenia dla rodziców będą prowadzone w szkołach i firmach. Edukacyjna walizka kosztowała 1500 zł. Od dzisiaj mieszkańcy Kioto mogą oglądać największą w historii polsko-japońską wystawę sztuki współczesnej. Wystawa Celebration, na której pokazywane są prace artystów z obu państw, otworzyła obchody setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Na zamku Nidzio w Kioto, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wystawę otworzył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Jeśli chodzi o kulturę, no to ona jest najważniejszym nośnikiem wartości budowania wzajemnego zrozumienia. Wystawa została zrobiona przez polskich i japońskich artystów. Obie grupy artystów pokazują to, co jest wspólne dla nas, ale także to, co nas w jakimś sensie różni. Wystawa przygotowana została przez Instytut Adama Mickiewicza. Jego dyrektor, dr Krzysztof Oleński, mówi, że prezentacja to wynik inspiracji artystów z Japonii pracami ich kolegów z Polski. Możemy dokładnie zobaczyć, jak japońscy artyści inspirują się twórczością polskich artystów. Na wystawie prezentowane są prace 21 artystów i kolektywów. Celebration otwiera cykl polskich wydarzeń kulturalnych w Japonii z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kioto. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze z gradem i silnym wiatrem, ale może się też rozpogadzać. W Kołobrzegu 18 stopni, w Gdańsku 19, w Warszawie i Olsztynie 21, w Augustowie 22, w Lublinie 23, Szczecin, Bydgoszcz, Kielce i Wrocław 24, Poznań, Katowice, Kraków i Rzeszów 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy dziś filmowo, bo oto od piątku w kinach trzecie spotkanie z Johnem Wickiem, człowiekiem, mitem, legendą. Rozdział trzeci, tak twórcy to nazwali, w dodatku nosi podtytuł Parabellum i możemy być gotowi na wszystko, bo na wszystko gotowy jest oczywiście bohater. W roli głównej powraca Keanu Reeves i o Keanu właśnie i o cyklu John Wick porozmawiamy dziś z dziennikarzem Gazety Wyborczej Radosławem Czyżem. W tym tygodniu rozpoczyna się także dziesiąta już edycja Komiksowej Warszawy, festiwalu, który od kilku lat odbywa się w ramach Warszawskich Targów Książki. I o programie na te cztery dni od czwartku do niedzieli opowie szef festiwalu Paweł Timofiejuk. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, to gdyby Państwo mieli ochotę do mnie napisać. Pod adresem polskieradio.pl/trójka można znaleźć informacje nie tylko o naszym dzisiejszym spotkaniu, ale też archiwum ABC Popkultury, a na bieżąco śledzimy co nowego na profilu facebookowym audycji, tam też m.in. zwiastun nowej serii Czarnego Lustra i o ciekawych nowościach na małym ekranie. Też dziś będzie słowo, a może nawet dwa. Na początek sięgamy po ścieżkę dźwiękową Johna Wicka. Go ahead. To Kaleida ze ścieżki dźwiękowej pierwszego filmu z cyklu John Wicka w studiu pierwszy gość, ale zanim porozmawiamy, to jeszcze jeden krótki utwór w dodatku kołysanka. Baba Yaga, come at night, little children sleepy tight. Baba Yaga, give you bite, lay in bed, don't be afraid. Baba Yaga, big black stick, come for children playing trick. Baba Yaga, at your door, Baba Yaga, hear you snore. Baba Yaga is so smelly, Baba Yaga, you in his belly. Postanowiłam zacząć ten punkt programu od tego akurat utworu, chociaż on nie wiąże się z naszym bohaterem ani z filmem, z serią filmów, o których będziemy rozmawiać, ale zgadza się akcent i zgadza się pseudonim Baba Yaga, bo tak nazywano Johna Wicka, a w studiu Radosław Czyż, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I John Wick, ten tytuł już padł, od piątku w kinach trzecia odsłona, trzeci rozdział z podtytułem Parabellum, ale oczywiście Państwo pewnie wybiorą się do kina i zobaczą to na własne oczy, a my postaramy się teraz trochę przypomnieć, o co w ogóle chodzi w tym cyklu, o co chodzi w tej serii i jak sobie radzi Keanu Reeves na ekranie. Tak. No, tak jak wspomniałaś, Johna Wicka nazywano Baba Yaga, bo tam z rosyjskimi gangsterami troszkę współpracował jako taki zabójca na zlecenie, który po błyskotliwej i krwawej karierze poznał kobietę swojego życia, wybrał się na wczesną emeryturę. Ona niestety zachorowała, zmarła, zostawiła mu w prezencie psa, żeby miał się kim opiekować i gdzieś te uczucia, które ona w nim rozbudziła, przeniósł. No ale niestety tak się stało, że właśnie jacyś tam gangsterzy chcieli najpierw ukraść mu samochód. No bo jaki później to był samochód? Mustang, tak, 69. rocznik. Samochód, tak, za którym się każdy pewnie na ulicy by obejrzał. I niefortunnie tego psa zabili, więc on już nie ma nie po co wyjścia. Żyć, tylko dla zemsty. Więc ten punkt wyjścia jest taki, można powiedzieć, kuriozalny trochę, ale to, co się potem dzieje w tym pierwszym filmie, a potem i w całej serii, no to jest coś takiego, czego w kinie akcji, tym zachodnim, od bardzo dawna nie widzieliśmy. I to była ta seria, która trochę odmieniła ten nurt cały, tak mi się wydaje. 2014 rok to był i myślę, że warto zaznaczyć, że reżyser, czyli Chad Stahelski, pracował jako kaskader. I tak. To też w kolejnych częściach, i w pierwszej, i w drugiej, i jak się możemy domyśleć, również w trzeciej widać. Ja mam taką teorię trochę, że po tej całej serii Paula Greengrassa o Bornie, które stały takim bardzo szybkim, efektownym montażem, że tam mało było widać. Już na tyle i publiczność, i Hollywood znudziło się takim stylem pokazywania akcji, że w momencie, kiedy Gareth Evans i Indonezyjczycy zrobili Raid, potem Raid 2, jeśli ktoś nie oglądał, to polecam gorąco. To jest po prostu najlepsze kino akcji, jakie powstało w ostatnich, nie wiem, 50 latach pewnie. Długie ujęcia, wszystko w kamerze, fantastyczna choreografia walk i oni, widząc, że można robić wciąż takie rzeczy i to ma wzięcie, stwierdzili, dobra, no my się na tym znamy, zróbmy to po swojemu. I tak jak mówiłaś właśnie, Chad Stahelski i też David Leitch, który współreżyserował pierwszą część. Dokładnie, a potem zrobił Atomic Blonde i drugiego Deadpoola i gdzieś tam trochę w inną odnogę poszedł. Pokazują właśnie, jak kaskaderzy, którzy wezmą się za reżyserię kina akcji, potrafią po prostu wydobyć z aktorów i też z innych kaskaderów to najlepsze. I faktycznie to aż miło się na to patrzy. To jest trochę jak balet. To jest też taka historia, że ten film nie udaje czegoś, czym nie jest, prawda? To znaczy tutaj wiemy, że jest to historia pewnej zemsty albo spłacania długów, jak w drugiej części mam jakiś, zaciągnąłem dług wdzięczności u kogoś i muszę go spłacić. I wybór jest prosty. Albo ja ich, albo oni mnie. No a że John Wick jest bardzo skuteczny i używa różnych narzędzi, łącznie z ołówkiem, jak to w pierwszej części już się dowiedzieliśmy z opowieści jednego z bohaterów, no to sprawy toczą się tak, ale rzeczywiście ten balet, o którym wspomniałeś, czy wręcz niektórzy piszą, że to taka symfonia kina akcji, że no to działa, to wciąga i przez tą szczerość, że tak jak powiedziałam, ten film nie udaje czegoś innego, jest to po prostu bardzo mocne kino akcji, też kino klasy B, ale takiej najwyższej próby, no to chyba to sprzyja dobrej zabawie też. Dokładnie. Oni jakby, twórcy i też myślę sam Keanu Reeves, nie boją się tego takiego stygmatyzowania, że kino klasy B to gorsza półka. Jakby z tej wady robią cnotę i pokazują, jak to kino akcji, które ma no, pretekstową fabułę, ale jakąś ma, ale daje ona pole do popisu właśnie i pokazania fantastycznych sekwencji akcji, tak o czym mówiliśmy, nie wiem, scena w klubie, przypominałem sobie ją jeszcze dzisiaj rano z pierwszej części, fantastycznie wyreżyserowana i pokazana i pod muzykę, pod światło, widać, że faktycznie Keanu Reeves, myślę, że ogromną większość tych wszystkich scen walki i tej strzelaniny robi sam. On już ma ponad 50 lat na karku, nie wygląda w ogóle, ale jest niesamowicie sprawny. Mało jest aktorów takiego kalibru w Hollywood, którzy trzymają się tak dobrze jak on i faktycznie wciąż błyszczą. Bo tylko Keanu Reeves i Tom Cruise. Tak, tak, dokładnie. Bo z tego, co słyszałam, Daniel Craig nie do końca. To, ale to już nie rozmawiajmy o chaosie na planie nowego Bonda, bo to będzie jeszcze okazja na pewno nie jedna, żeby o tym porozmawiać, jak to idzie. Wróćmy, no właśnie, Keanu Reeves. To nazwisko już padło w naszej rozmowie kilka razy. Wydaje mi się, że warto też trochę skupić się na tym aktorze, który... Dzisiaj sobie przejrzałam jego filmografię. No to jest kilkadziesiąt filmów od mniej więcej połowy lat 80. i to jest taka marka, która coś zapowiada, oczywiście. Natomiast bywa tak, że niektórzy narzekają trochę na to, że to jest takie kanciaste aktorstwo w jego wykonaniu. Dla mnie to jest taki facet, który z tego swojego aktorskiego pokolenia, gdzie był on, Johnny Depp, River Phoenix, czy może nawet trochę Patrick Swayze, chociaż on już był troszeczkę starszy od nich, najlepiej uosabia właśnie to pokolenie, nie można mówić o szkole tutaj raczej, tylko taką nutę, gdzie pod takim luzem, długie włosy, rockowa muzyka, taki trochę dinowski bunt, kryje się jakiś taki głęboki smutek i melancholia i w nim jako aktorze to widać. I może faktycznie on nie ma jakichś bardzo szerokich, tutaj nie ma szerokiego wachlarza, jeśli chodzi o techniki aktorskie, ale jak już sobie dobierze dobrze rolę, no to miło się na niego patrzy. No Matrix, on tam nie miał dużo do grania, ale no nie wyobrażam sobie na przykład Willa Smitha, który był rozpatrywany do tej roli. Podobno Johnny Depp też to był faworyt Wachowskich i to studio chyba wywalczyło jednak Keanu Reevesa. Oczywiście nie wyobrażamy sobie Neo jako kogo innego, a też no, z Keanu Reevesa ta rola uczyniła ikonę. Tak. I właściwie nikt mu już nie odbierze tego miejsca w historii kina oczywiście, ale wspomniałabym też te wczesne filmy, bo przecież też wspaniała przygoda Billa i Teda z kontynuacjami i podobno trwają prace nad trzecią częścią. Mm-hmm. I tutaj pokazuje Keanu Reeves także swoje poczucie humoru i też jak poczyta się o nim, o jego pozafilmowej działalności, bo to jest bardzo wszechstronny człowiek. Też muzyką się zajmował, oczywiście produkuje, także mnóstwo rzeczy robi, ale podobno to jest po prostu bardzo fajny człowiek. Tak, fajny, wrażliwy i dobry. Jego siostra jest chora na białaczkę, więc on praktycznie odkąd zaczął zarabiać jakieś większe pieniądze na swoich rolach, bardzo dużą ich część przeznaczał i na jej leczenie, a później też na fundację i pomoc w ogóle leczeniu białaczki i działalność charytatywną, czym się nie chwalił. Jakby widać było, że nie robi tego dla jakiegoś poklasku. Podobnie, kiedy po tragicznej śmierci swojej dziewczyny, Jennifer Sim, poprosił o odłożenie w czasie zdjęć do kontynuacji Matrixa, i później tam pojawiły się jakieś problemy finansowe, stwierdził, że no to on zrezygnuje z części swojej garży, żeby tam specy od efektów i techniki i realizacji zarobili troszkę więcej, no bo kazał im czekać, oni potracili jakieś zlecenia, no to teraz niech sobie zarobią jego kosztem, nie miał z tym problemu. Więc to jest aktor, który pokazuje, że nie zależy mu chyba na sławie i pieniądzach, po prostu lubi grać. Jest wielkim fanem Szekspira. Jest taka historia po wielkim sukcesie Speeda. Proponowano mu ponoć $12 milionów, żeby zagrał w kontynuacji. On wolał zagrać Hamleta w jakimś małym teatrze gdzieś w Kanadzie. To dużo mówi o nim. No dobra mu wyszło, bo ta kontynuacja... Słyszałam, że tam gdzieś czytałam, że tam trochę go zdziwiło, że film, którego tytuł zawiera słowo szybkość czy prędkość, rozgrywa się na statku wycieczkowym, więc już to go zaniepokoiło, ale rzeczywiście... No bo jeszcze, żeby wspomnieć o tych paru tytułach, które go rzeczywiście wyniosły na to miejsce, na którym cały czas jest i o którym mówiłeś, to z jednej strony właśnie ta wspaniała przygoda Billa i Teda, ale to też nie był początek, bo przecież on też zagrał na przykład w Niebezpiecznych Związkach. Zagrał w Drakuli, zagrał w Małym Buddzie i wydaje mi się, że warto również wspomnieć, mówiłeś o Riverze Feniksie, Moje własne Idaho. To też taki film, który w ogóle ze względu też na Feniksa obrósł legendą, ale też myślę, że chętnie do niego wracamy i warto do niego wracać. Jak najbardziej. Jeden chyba z lepszych filmów Gusa Van Santa. I gdzieś właśnie uchwyca to, o czym mówiłem, czyli o tej wrażliwości aktorów z tego pokolenia, bo oni z Phoenixem bardzo się zaprzyjaźnili. I też z tego, co czytałem, Keanu Reeves bardzo mocno przeżył jego śmierć. I mimo, że tam przyjmował później rolę, to widać było, że gdzieś ten taki jego błysk wokół, charyzma, poczucie humoru trochę przygasło potem. No i później śmierć dziewczyny. Dużo się przykrych rzeczy w jego prywatnym życiu działo i to chyba w jakiś sposób jeszcze bardziej wzmaga sympatię do niego. To teraz jeszcze chciałabym, żebyśmy wspomnieli o innych osobach, które się pojawiają, wracając już do Johna Wicka. Takie mam wrażenie, też śledząc to, co się pisało o kolejnych częściach, że właściwie z każdą kolejną częścią tej serii entuzjazm widzów i recenzentów wzrasta. Oczywiście widzowie przekonają się o tym sami w kinach. Natomiast tam też bardzo ciekawe postacie aktorskie pojawiają się w drugim planie. Ja bym zaczęła od Iana McShane'a. No, znamy go też z małego ekranu, niedługo w Deadwood się pojawi, oczywiście także Amerykańscy Bogowie, a tutaj ma taką rolę no bardzo interesującą. Bardzo interesującą i trochę skrojoną pod siebie takiego trochę mentora, trochę szemranego jakiegoś nie wiem, nawet mistrza ceremonii. Takiego trochę też łamanego przez biznesmena, bo przecież on jest właścicielem hotelu, czy tam szefem hotelu, w którym no, nie każdy może zanocować. Tak, hotel to duże słowo. Taka przykrywka dla siatki tych płatnych zabójców. No ale tak, Ian McShane po prostu tam jest rewelacyjny, zresztą nie pamiętam jego słabej roli. To prawda. I szkoda, że poza, no teraz Deadwood w HBO dosłownie za kilka tygodni. Szkoda, że tak mało go jest jednak na ekranie, więc z tego Johna Wicka należy się cieszyć. No ale poza nim też kolega z Matrixa, Lawrence Fishburne, który też w drugim i trzecim Johnny Wicku jakąś tam małą, ale całkiem wyrazistą rolę miał. No i teraz Halle Berry, wielki powrót. Podobno trzy żebra złamała sobie, trenując bardzo ciężko właśnie do trzeciego Johna Wicka. No trzeba dotrzymać kroku Keanu Reevesowi, więc trzeba trenować, jeśli tak, się dokładnie decyduje ktoś na udział w tym filmie. No i jeszcze ja bym wspomniała, no właściwie to są ciekawostki, ale tych przedstawicieli rosyjskiej mafii w pierwszej, drugiej części grali aktorzy ze Skandynawii, tak. Bo przypomnę, że nieżyjący już Michael Nyqvist grał i akurat jeszcze jeden Brytyjczyk, bo Alfie Allen tam się pojawił. Dokładnie. No i to, co mnie zachwyciło w części drugiej, to udział Ricardo Scamarcio, bo to bardzo moim zdaniem interesujący, świetny włoski aktor i tak, tutaj prawda. Rzeczywiście to mnie ucieszyło. No ale cóż, trzecia część już jest w kinach, można się przekonać. Tak jak powiedzieliśmy, po prostu spodziewajmy się wielkiego widowiska, które nie udaje niczego innego i Keanu Reeves jak zwykle w świetnej formie. Tak, jeżeli ktoś chciałby przedsmak, no to dwie pierwsze części są na Netflixie dostępne z tego, co wiem. A jeżeli są jacyś fani serialu Barry, to w piątym odcinku drugiego sezonu występuje Daniel Bernhardt, taki gwiazda kina klasy B, właśnie kina kopanego, bardzo dobry kaskader, który w Johnny Wicku pierwszym miał bardzo dobrą scenę walki właśnie z Keanu Reevesem, a tutaj występuje w takiej roli trochę w kontrze do swojego emploi kaskaderskiego. Polecam bardzo. No to też bardzo się cieszę, że jakoś tak w tle tej rozmowy, ale wysiłek kaskaderów też pojawił się i to, do czego są zdolni na ekranie. Radosław Czyż, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Yeah. 'Cause they got guns. We got guns. We got guns. We got guns. To Marilyn Manson i Tyler Bates ze ścieżki dźwiękowej pierwszego rozdziału Johna Wicka. A teraz zmieniamy format ekranu, bo sporo się dzieje także na małym. Od wczoraj paragraf 22 z dużym, nie tylko aktorskim udziałem George'a Clooney'a. To może być propozycja nie tylko dla wielbicieli powieści Josepha Hellera. Jest też już dostępny drugi sezon znakomitego serialu Fleabag autorstwa Phoebe Waller-Bridge z nią w roli głównej. O tym serialu mówiłam w ABC Popkultury kilka tygodni dni temu przy okazji premiery w Wielkiej Brytanii, a Phoebe Waller-Bridge, to nazwisko z pewnością warto zapamiętać, ostatnio jest słusznie rozchwytywana, bo poproszona została m.in. o naniesienie poprawek w scenariuszu 25. Bonda i odebrała kilka dni temu nagrodę BAFTA, tę telewizyjną, za inny serial, do którego pisała scenariusz, Killing Eve, czyli po polsku Obsesja Eve, z Sandrą Oh i Jodie Comer. Kto widział, ten wie, jaka to stylowa produkcja, ze świetną ścieżką dźwiękową. Of the world, a means to an end seems the way. Who has the most of whatever is best, all the better. May the best man win. An eye for an eye is a blind man's rule. I wasn't born to follow. I'm nobody's fool. Presently optimistic. Fuck the travails that bedevil. Put simply, for now, I acquiesce. Even now as it was then, so it will always be. The bridges only widen. Yes, your disguise is worthy. I was never born to lose. I belong to no party. Suspicion clouds when a woman is around. Unloved, dostarczyciele oryginalnej ścieżki dźwiękowej do Obsesji Eve, chociaż ten utwór, który usłyszeliśmy, When a Woman is Around, pochodzi z przedserialowej płyty, a jednak wykorzystany przez twórców serialu zrósł się też z tą historią, a jeszcze jeśli jesteśmy przy Obsesji Eve, to trzeba zaznaczyć, że także Jodie Comer została nagrodzona za swoją rolę, za rolę Villanelle BAFTą w kilka dni temu. No i co, jeszcze parę zapowiedzi przed nami. W czerwcu dostaniemy drugi sezon jednej z najlepszych, moim zdaniem, nieanglojęzycznych produkcji serialowych, ostatni

Nie dość, że się świetnie ogląda, to jeszcze świetnie się słucha. To The Temptations z przebogatej ścieżki dźwiękowej Wielkich Kłamstawek, a premiera drugiego sezonu 9 czerwca. Kończymy wątek serialowy, pora na komiksy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu kolejny gość, Paweł Timofiejuk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A jeżeli Paweł Timofiejuk, to tym razem nie jako wydawca, ale jako szef komiksowej Warszawy, tak można powiedzieć? Tak, można powiedzieć, tak. I mogłabym tak konferansjersko zacząć, jak ten czas leci. 10. komiksowa Warszawa w tym roku. Tak, pamiętam, że 10 lat temu, jak zaczynaliśmy robić festiwal, to był całkiem inny pomysł, całkiem inna koncepcja, a teraz jest duży festiwal razem z targami książki na Stadionie Narodowym. Więc no po prostu zmieniło się mnóstwo. To może zacznijmy trochę właśnie od tej idei, od koncepcji festiwalu, jak to wszystko wygląda, jak to się zmieniało przez lata. Taki wstęp historyczny, rys. Pierwsze założenie było takie, że po prostu trzeba w Warszawie zbudować porządną imprezę komiksową, na którą będą przychodzić ludzie. Bo poprzednio oczywiście odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale nie przyciągały nikogo z zewnątrz, nikogo nowego. Naszym głównym założeniem, bo Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Komiksowe założyli właśnie wydawcy, twórcy, dziennikarze i fani, było takie, żeby po prostu otworzyć ten festiwal na przyciągnięcie nowych ludzi. Żeby nie było to w kółko te same twarze cały czas, tylko żeby przychodziło coraz więcej osób i żeby te osoby przyciągały nowe osoby zainteresowane komiksem. Trzeba było po prostu zacząć zmieniać to, co się dzieje na polskim poletku komiksowym, wyjść jak najszerzej, poruszyć w komiksie jak najszerzej więcej tematów, ściągać też ciekawych, atrakcyjnych autorów, niekoniecznie same największe nazwiska, ale też takie osoby, które mają coś do powiedzenia. No i budować też polski komiks przede wszystkim. I jeśli chodzi o tegoroczną odsłonę 10. komiksowej Warszawy, to może powiedzmy słowo o plakacie. Plakat stworzył Tomasz Samojnik. Jak zwykle tradycyjnie jest to przedstawienie syrenki i wariacja na ten temat. Jako, że mamy 100 lat polskiego komiksu wypadające w tym roku, to dodatkowo też na plakacie są poukrywane okładki i bohaterowie z różnych komiksów z przestrzeni dziejów. Już na samo to oczywiście warto zwrócić uwagę, jeśli się zaczyna przygodę w tym roku z komiksową Warszawą, no ale to wgryźmy się w program w takim razie. Nie padła data, 23 maja zaczynacie. Od 23 maja do 26 maja. PGE Narodowy, razem z targami książki. Zaczynamy w czwartek konferencją naukową o kondycji polskiego komiksu na tej przestrzeni 100 lat oraz warsztatami dla dzieciaków. Z tego, co już wiem, bo wczoraj dostałem informację, że na większość warsztatów już nie ma niestety miejsc, ale mogą Państwo próbować może na któryś z warsztatów komiksowych dla dzieci, jak najbardziej może coś jeszcze znaleźć. Są jakieś listy rezerwowe? Nie wiem, bo wszystko to jest przepuszczane przez system warszawskich targów książki i ja dostaję po prostu informację, ile już tam jest, że dany warsztat już jest pełna obsada. To jest może ważna podpowiedź, gdyby ktoś chciał w przyszłym roku się zainteresować i pociechy swoje zabrać, żeby interesować się tym wcześniej. Dokładnie. I rezerwować miejsca wcześniej. Poza tym dla pociech mamy naprawdę bardzo dużo atrakcji. Przyjeżdża rysowniczka serii Kucyk Pony Brenda Hickey ze Stanów Zjednoczonych. W niedzielę będzie spotkanie, ale autografy można będzie już dostać od piątku, więc naprawdę warto, bo to jest bardzo popularna seria wśród dzieci. Dodatkowo przyjeżdża też z mężem, Trojem Glitter, który na rynku amerykańskim tworzy popularną u nas też serię komiksową na podstawie animacji Atomówki. I dla odwiedzających, przede wszystkim dla młodych, ale oczywiście dla starszych również, przygotowaliśmy specjalnie darmowy komiks festiwalowy Słodkie Strachy, którym są komiksy właśnie obojga autorów. Ja przejrzałam program, przejrzałam listę gości i oczywiście o kilkoro co najmniej z tych gości cię zapytam, chciałabym, żebyś opowiedział, ale skupiłabym się też na tym polskim komiksie, bo myślę, że to jest też bardzo ważna gałąź, że tak powiem, i komiksowej Warszawy i w ogóle bardzo ważny temat, jak ten polski komiks się rozwija. I z jednej strony macie spotkanie z gigantami, Tadeusz Baranowski, Marek Szyszko i Bogusław Polch, a jest też spotkanie z, już z klasykami, chociaż powiedziałabym, że to są klasycy wieku średniego, ale już dokładnie na półkę z klasykami wskoczyli. Tutaj rzeczywiście bardzo dużo autorów nie podejmuje się wymieniać. To może najpierw o tych polskich autorach. Po prostu z nazewnictwem po pierwsze spotkań mieliśmy taki problem, że to trzeba było przede wszystkim w jakiś sposób to ująć. Mamy tych oczywiście niekwestionowanych starych już mistrzów, na których to może być jedna z niewielu ostatnich okazji, żeby ich spotkać, czyli warto przyjść dla Tadeusza Baranowskiego, Marka Szyszki i Bogusława Polcha, spotkać się z nimi, posłuchać, co mają do powiedzenia o tym, jak robiono komiksy te 50-40 lat temu, bo to też pokazuje, jak to działało w PRL-u. I mamy też tych już ciągle jeszcze młodych, ale już ponad 40-letnich, pod 50 lat podchodzących autorów, czyli między innymi Krzyśka Gawronkiewicza, Przemysława Truścińskiego, Tomasza Leśniaka, Rafała Skarżyckiego. Michał Śledziński chyba jest. Michał Śledziński, tak, to 41 lat już na koncie. I oni tworzyli komiksy, rozwijali te komiksy już od lat 90. I też warto posłuchać, jak to się wyglądało kiedyś, a jak to wygląda obecnie. Nie, jak się zdobywa też to uznanie na rynku komiksowym, że to nie jest tak, że hop, siup i od razu jest się gwiazdą. Nie, no, to wymaga lat ciężkich pracy. No i mamy też spotkanie z pełną masą autorów komiksów dla dzieci polskich, bo ostatnie dziesięciolecie to jest powrót w końcu do tego, czym komiks polski był też i w poprzedniej epoce, czyli przede wszystkim komiksu dziecięcego. Będzie Tomasz Samojnik, Maciek Kur, Berenika Kołomycka i wielu, wielu innych autorów, którzy tworzą właśnie komiksy dla dzieci. Można będzie posłuchać, jak się tworzy komiks dla dzieci, dowiedzieć się, jaki jest warsztat i w jakim celu, w jaki sposób oni robią te komiksy na dzieci. Jakie historie pewnie są opowiadane i dlaczego dokładnie warto, żeby dzieci sięgały po komiksy, bo warto i co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. No, to jeszcze może parę nazwisk autorów zagranicznych. Tony Sandoval przyjeżdża. Tak, Tony Sandoval przyjeżdża, można powiedzieć, jak zwykle. To już jego siódma edycja komiksowej Warszawy, czyli prawie chyba był polubił wszystkich festiwal. Oczywiście, że bardzo polubił festiwal. W tym roku co, na początku mówił, że no nie wie, czy zdąży wrócić z Meksyku, ale odezwał się jakiś czas temu, że jednak tak da radę, jak zwykle, przyjechać na festiwal. Zresztą polubił Polskę. On uwielbia przyjeżdżać do Polski, bo, no bo to jest piękny kraj i świetni ludzie. Ma wielu też znajomych już, nie tylko wśród twórców, ale również wśród fanów. Ale nie tylko on przyjeżdża. Przyjeżdża po raz kolejny hiszpański twórca z Balearów, Pau, który robi komiksy dla dzieci. Tym razem zamiast piesków, jak to było w sadze o Atlasie Eksisie, sięga po pawiana jako bohatera swojego komiksu Babun i opowiada historię o tym, że dla miłości jesteśmy w stanie zrobić wszystko, nawet walczyć z największymi potworami. Przyjeżdżają też twórcy, którzy mają właśnie specyficzny styl, specyficzną kreskę, bardzo malarską. Brecht Evans, który rok temu wydał komiks, który bardzo dobrze się przyjął na polskim rynku i nie tylko wśród czytelników komiksu, czyli Pantera. Przyjeżdża również autor z Australii, Tommy Parrish, którzy wydali właśnie niedawno komiks, ukazał się na polskim rynku, Kłamstwo i jak to robimy. I ci oboje autorzy tworzą bardzo, bardzo ciekawe graficznie komiksy i też poruszające współcześnie rzutkie tematy. No ale jeszcze gość z Japonii będzie. Myślę, że warto wspomnieć. Tak, to jest bardzo istotne, bo mamy gościa specjalnego, japońskiego twórcę mangi. Po raz pierwszy w ogóle w historii Polski przyjeżdża do nas mangaka. Oficjalnie jest częścią programu jakiegokolwiek komiksowego festiwalu i między innymi też dlatego miłośnicy komiksu japońskiego powinni dotrzeć na komiksową Warszawę i spotkać się z Nagabe, posłuchać, co ma do powiedzenia, wziąć autografy, odwiedzić stoisko wydawcy, zobaczyć, jakie fajne komiksy tworzy. Przyjeżdża również klasyk europejskiego komiksu Marwano, autor popularnej i znanej komiksowej wersji Wiecznej Wojny, którą niektórzy znają też w wersji książkowej Haldemana, a razem z Haldemanem ponad już 30 parę lat temu stworzyli wspólnie właśnie komiks Wieczna Wojna. Od tego czasu oczywiście Marwano zrobił dużo bardzo ciekawych komiksów. Premiera jednego z nich, historycznego komiksu Bonneville, będzie miała miejsce na festiwalu. Między innymi dlatego też warto przyjechać i zdobyć autograf od tego twórcy, który jest niekwestionowanym jednym z wielu klasyków właśnie europejskiego komiksu. 10. komiksowa Warszawa od 23 do 26 maja, sprzężona już z warszawskimi targami książki. A naszym gościem był Paweł Timofiejuk, szef festiwalu. Bardzo dziękuję za spotkanie. No i co, zapraszamy. Dziękuję. Zapraszam już w przyszłym tygodniu na PGE Narodowy salę spotkań galerii i na drugim poziomie, a cały festiwal zlokalizowany będzie w galerii na poziomie minus 1 i naprawdę warto. To już Państwo mają wszystkie informacje. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A gdyby przydał się dokładny program komiksowej Warszawy, to można oczywiście znaleźć go w internecie. Adres jest bardzo prosty, komiksowawarszawa.pl. Dziękujemy za dziś. Na koniec piosenka z fotografią w tle, tym razem nie ze ścieżki dźwiękowej. W Krakowie dobiega końca Festiwal Muzyki Filmowej. W kinach wkrótce aktorska wersja Aladyna. A my spotkamy się w ABC Popkultury za tydzień. Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Borowiecka. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już dziś.